culturally inappropriate. Ja zdechły osa, Filip Kalinowski gada, zbiórka z podwórka ziomale. Znowu piszę teksty, jestem najlepszy, w głowie się pieprzy od dawna, od pierwszego wiadra, yo. Minęły lata, gramy se w piłę, robię dookoła świata. Kręci bata, co cię wykręci jak wrocławska smata. Ja tak zamiata, warsa braka. Chcę wejdziesz w Matrix, będziesz biegał po ścianach bez i tu mała będziesz. Kule omijała, czas powalniała. Za pomocą fuk, za pomocą fuk będziesz lamusa składała normalnie w fiuk. Tak jak origami. No a łyżki wyginała neuronami. A między bitami, faktami, rymami będziesz rzucała jak Morfeusz pigułami. Jak na rejwach. Pompujemy half pipe jak na bestiach. 3 razy tak, no i facepalm. Tak na was działa tabletka niebieska. Życie jak mrugnięcie oka, jak jakiś program. Nie mam przewidzenia jak wyrocznia, królica nora. Tamten kod przebiegł drugi raz, żomal to glitch, jo. A z francuskiego déjà vu. A ja szukam, jo. W sieci miejsca jak pają. Nie nadążam za aktualizacją. Chyba system się zaciął. Nie pamiętam jak wyglądał zając. Za królikiem opadając jak fejhorn. Do krainy czarów pod ziemią. Typy. Jak Alicja, jak dziecko ze schizofrenią, jo. Minęła pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek to dalej jest zbiórka z podwórka. Jeszcze chwilę temu poleciał utwór Oli XL z gościnnym udziałem Echo 2K Nosebleed Melody, czyli melodia pod krwotok z nosa. I Echo 2K to jest, jak już wspomniałem, człowiek blisko związany z Younglinem i całym tym szwedzkim nurtem przesuwającym swego czasu pewne granice w rapie i jak słychać chociażby po nowej płycie Roostera, dalej skupionym na tym, żeby wytwarzać swoje osobne brzmienie. A Oli XL to eksperymentalny producent elektroniczny bardziej niż rapowy ze Sztokholmu, który pojawił się na bardzo ważnej kompilacji Mono Noavare swego czasu. Wytwórnia Pan wydała taki krążek, który miał prezentować, jak brzmi ambient w XXI wieku. I został ten album też dużo bardziej dostrzeżony przez to, że co najmniej kilka utworów z niego zostało samplowanych w rapowych utworach później, między innymi przez Kanye Westa. I tam właśnie pojawiła się jedna kompozycja Oli XL, który tutaj jest Echo 2K. A chwilę później niewydany OSA specjalnie dla Państwa, dostępny tylko w zbiórce z podwórka i wysłany mi prosto z Wrocławia, z kwatery Ferdaj. A skoro jesteśmy przy utworach, które są niedostępne na streamingach, to teraz Tuwim Kuzyn. Pozdrowienia dla wszystkich prawdziwych ciotek z kurwysynu pału. 2022, co jest mordo? Ej mordo! Tuwim Kuzyn! Ej co jest? Yo, co jest mordo? Snu firmie wciągnął tych dźwięków mordo. To nasz folklor, styl miejski mordo. Płyniemy pod prąd, łapie chwilę jak ciącior. Kładziemy style wypas mordo. Całe życie w tych napisach mordo jest ukryte. Setki wersów zbite, mi piątki zbite. Mordo to nasz świat. Mordo rap nas wciągnął jak dragi i hajs. Za czym gnasz mordo? Może to właśnie czas, żeby się cofnąć. Gramy oryginał na blokach, gdzie zamknął kina. Kiedy przewinę o naszych filmach, się nie spinaj, mordo, bo pęknie ci żyła. Sens życia, mordo, sensem jest chwila. Każda se wbijam w radia, chuj wbijam w media, mordo. Mnie kurwa nie kręci ten serial. Masz tu od nas hip-hopu ekstrakt. Latam bez hejza jak Cessna, mordo. Tak nas underground nakręca mocno. Popatrz, ja się dopiero rozpędzam, mordo. Nie narzekam na brak peny. Serca przekaz na kwatery. Pięć jak czekasz, jak na brudne, mordo. Złotera będzie teraz nowym nurtem, mordo. Rapy od nas to droga życia. Nie jebana pokazówa, styl to flow na bitach. Wszystko można pisać, ilość to praktyka. Jakości certyfikat wystawia ulica. Się żyje jak głosi klasyka, mordo. Ze stylem a zwrotki jak dzisiaj wolność. Nie widzę zazdrości na bitach, pogrom. Sentyment mam do gry, zaczynam rosnąć. I zostawiam w tyle szary świat. Mordo, dusiły mnie o pary kłamstw. Mordo, chodź ze mną jak też tak masz. Choć często mnie przeszłość nawiedza w snach. Mordo, mamy tylko jedno tutaj kurwa życie. I tu na bicie zostawiam jego ślad. Gdy niemoc trwa, czekasz na przełom wstań. I zapierdalaj na drodze do gwiazd, mordo. Się trzeba najebać, żeby coś osiągnąć. Kiedyś wolałem najebać się i płynąć non stop. Ci w sklepy zbieram treść, nadrabiam, mordo, stracony czas. Nie, że zegar cofnąć bym chciał, choć czasem bym chciał cofnąć czas, mordo, by zobaczyć wszystkich was, co nie widzę dzisiaj, pozdro. Co jest mordo, czyli niedostępny na streamingach bonus track ze wspólnego albumu Kuzyna i Tuwima pod tytułem Szept. Kolejny przykład na to, jak kreatywny i przede wszystkim pracowity jest częstochowski producent znany jako Kuzyn, bo to jest, już nawet nie potrafię policzyć, która jego płyta nagrana z raperem w ostatnim czasie. Wyszedł Skrubol, wyszedł duet Mada i Ryfari. Zresztą przy tej okazji Mada wpadł do zbiórki z podwórka, czego jak wszystkiego innego da się posłuchać do dzisiaj na stronie Polskiego Radia. A ten konkretny utwór został nagrany w 2020 roku i chyba jest zbyt taki luźno frywolny, żeby trafić na oficjalną wersję albumu, ale ja go mam prosto od Kuzyna i właśnie puszczam w zbiórce z podwórka, a my tymczasem szybciutko przenosimy się z powrotem za ocean do Stanów. About you, but I was getting to it. Hope you buffers do the same. Who complain? God gave me the will to move through the pain. And Oad gave me the truest game while he was shooting chain. Told me you deserve what you allowed. It's only you to blame. Signs are always there. Keep your eyes wide through the fame. Whatever energy you exude will always boomerang. A leader must learn to follow first before he can move the game. Bitch, chase a dance with stupid lanes, a losing game. Plot on some property, fuck a stupid chain. If you cry, what the baby's gon' do? Keep your cool and things. Never lose control of your emotions, sucker, shoot for name. Don't get caught in the cloud chase, don't ever forget who you became. Don't ever allow their limitations to keep you contained. When shit hits the fan, remember, only you remain. These rappers ain't saying a fucking thing, like it's booty tang. Fucking booty tang. I gave you two ears and one mouth. Why is that? Take the time that you spend talking and divide that. Listen more and I guarantee you'll multiply your scratch. Subtract the suckers in your circle and you'll find that you will add years to your life and that's the right man. I'm trying to give you them days. I'm trying to give you them days. I'm trying to give you them. Check my resume before you step up. Better step away. Somebody asking, I body rappers. I'm like a negligee. 100K decided to come around with the drum today. Run away, cause I don't even plan on putting the gun away. Nowadays, niggas get booked, go out the gun away. Can't take the heat, don't go out on a summer day. Think about your family, we know where your fucking mother stay. That two bedroom living room is where your son would play. Now some would say, no women and children involved, but it's killers involved. Whenever niggas deal with the law, should've thought about it. When you was out there dealing them cards, you fucking joker. I know some brothers still in the yard, affiliated, Philly favorite, how they filling my bars. Your ass is ass, they got you gas, you couldn't fill up my car. I give you pain, you feel me, then you fill in my scars. How you still walking around when your niggas got charged? You's a fraud. God gave you two ears and one mouth. Why is that? Take the time that you spend talking and divide that. Listen more and I guarantee you'll multiply his cash. Subtract the suckers in your circle and you'll find that you will add years to your life and that's the right man. I'm trying to get you them games. I'm trying to give you the game. I'm trying to give you the game. Dozady Drum Dealer i 100 Kufis, dwóch raperów, którzy połączyli siły we wspólnej epce, która się nazywa 100 Round Drum i nie chodzi o żaden bęben, tylko o magazynek do karabinu maszynowego. Ten konkretny utwór nazywa się True Game, prawdziwa gra. I Dozady Drum Dealer, który już przewijał się przez moją audycję kilka razy i jest kolejnym tutaj już przedstawicielem tego współczesnego, ale jednak z czułością patrzącego wstecz środowiska rapowego, dał tu się poznać ze strony dużo bardziej takiej melodyjnej, podśpiewującej wręcz. Pewnie ten sample go tego sprowokował. A skoro tak często tutaj gdzieś zerkają wstecz producenci czy też raperzy, którzy gościnnie w zbiórce się pojawiają, no to ja też od czasu do czasu powinienem gdzieś spojrzeć przed laty. Rzadko stosunkowo zdarzają się w mojej audycji rzeczy z, tak jak już powielokroć mówiłem, ponad 50-letniej historii rapu. No więc może to jest dobry moment. That shot the drug dealer. Mm-hmm. I live on the block where dudes bust they knocks. Mm-hmm. Right on top of the car, they crush they rocks. Right, niggas hop my fence to run from cops. Shit, I'm a nigga too, so I know a niggas do. Keep it real. You should let that bullshit silence. You only been involved in domestic violence, nigga. I chase Remy's with Long Islands. Catch us in the club, doing them wrong. Wild microphone, marvelous Marvin Hagler. It's obvious in the lobby, suavely dressed where the party is. Round trip flight to LaGuardia. Nobody guards when we walk through the audience. Dolo with Modo, the blow though. For show though, slide one deep in a photo. On cold though, catch me rocking a Lisa Lobo. Bump yo ho, and won't pause for the photo. The Pope can't save your soul, but I'm bold. Was written in gold, hieroglyphic Egyptian scroll. Streets I've been in from the beginning. I'm a legend, never fleeing from my enemies. Shots I'm sending, musical martyr like John Lennon. From the beginning, spit with a vengeance. Semi-automatic weapon, reppin' Comstock, warlock like David Geffen. Blowing ox like oxygen out of my nostrils. Seen brave brave men fight for their honor and even die. Two gorgeous divas blowing the heaters down the ride to the ends of the earth through hell, water, and fire. Queen's Messiah, camouflage, black attire, magnum opus. Top five, dead or alive, the feds focus. My militants swerving the lotus, Marsburg in the hostess. I write it, then release it, then I bless the street, giving birth to soldiers. Rose gold, King Tut peace, flooded with boulders. I praise Allah, make it Salah, facing the east. This is for the black and white babies starving to eat. Poverty stricken, fried chicken, fly rhyme kicking, blind visions from the minds. Wisdom in this crime religion, niggas listen. What I'm spitting is hard as prison benches in the trenches. Grim intentions, twin Doberman pinches, leather trenches, lead trenches for bread, endless gats, 11 inches. Your neck slitted, your head spinning. The epidemic will spread infinite. So once the thread is knitted for seven digits, it's just business. No disrespect intended to he who feel offended. A beatdown cannot be prevented. Beginning the game, I'm deep in it until my Yankee fitted. Squish three Lee Haney niggas, squeeze 380 triggers. Used to fuck my babysitters, now I whip Mercedes Benzes. I stand alone cause I'm grown. For me to crush the walk, no gang love or support of any sort. When I'm in New York rolling for Dolo, the Willy Bobo got a Dobo word to Jomo. The kid in the polo got the world on the yo-yo. Your Happy Meal skills, still no frills. Cook frills, sign deals, you see me, Jesse Neal. All whopping meals, your hospital bill. Blood from your nostrils spills, not looking well. When I lick off shots, the hostages yell. Chop the frail like oxtail, your optics swell. Ninjas with blades raised from jungles with wolves and hoods. Where hammers barking and tennis ball police on radar, so we stay far ducked, puffing blunt, sipping goofs and damage. God damn, it's hard, but still we get by like rhinos, ones that peel. Crucified on the earth for guns and nails. 9 inches hurt, I caught stitches. Bill with guards on track, suffering visible scars. It's hard to relax, ready to spaz, knowing we thirst for cash. Time's moving fast, we like cheetahs with masks, laying cheaper and hash, trying to balance the steps, screaming. We need freedom, tired of bleeding where eagles let out evil. Talents of death, no time for weakness. Higher heights to reach, advance the concrete with iron feet. Think differently, myśl inaczej. To mogłoby być motto mojej audycji, tak sobie myślę. A utwór o tym tytule nagrał duet Cannibal Ox i gościnnie w nim pojawili się Casual ze składu Hieroglyphics, Tragedy Gaddafi i Rock Marciano. No jest to dream team rapowy. Cannibal Ox to jest duet, który wydał swego czasu płytę Cold Vein. I ona pozmieniała bardzo wiele i w środowisku tym takim podziemnym, awangardowym, rapowym i w moim własnym życiu była częścią tego zrywu Definitive Jux, na którego czele stał LP, który później dużo szerszym gremiom dał się poznać jako połowa duetu Run the Jewels. I chyba przyjdzie moment, żeby zrobić audycję tematyczną tylko o tej chwili krótkiej, kiedy Definitive Jux istniało i bardzo ciekawie łączyło elektroniczne wpływy industrialne, wręcz czasami noise'owe, z bardzo wiarygodnym, twardym, nowojorskim rapem, a właśnie duet Wordul Mega i Vast Air jest tego świetnym, a być może i najlepszym przykładem. I to był rok 2013, album Gotham, którym powrócili na scenę po latach niebytu, a my się cofniemy teraz jeszcze wcześniej, 2000 rok. Got no money if I'm moving away. My life's based upon what I'ma do today. Why I can't move away? Just looting me without the scrutiny. Niggas screwing me, 2 and 3 truancies. 4 shots, 1 tunie G, one eulogy, My mother and girl is smothered in pearls. When a nigga under the world. When I was 11, got the tunie dick. Uncle pulled me to the side and he schooled me quick. Told me some gooey shit. I can't get paid in the earth this big. You worthless kid. nigga don't deserve to live. Go and get it, motherfucker, if you murder kids. Bottle up Habbo Cadre's preservatives. We got hit up that same night, but ever since, my dough, my flow, and my whole game been tight. Buns and pearls, your tongue will twirl. Look at here, booger beer, I have you up in hooker gear. I swear, I was doing, let's pursuing. Niggas be wild like Western Union, short like next to you. I'm a pen from Troy, only set was roaring, my phony checks are flowing. Listen, hear me out, I'm from a cocaine block with some plainclothes cops. And the sun don't rise, but the rain don't stop. The pain don't stop, but my brain don't stop. And no lockouts, the game don't stop. Every month you change your locks, change your spot. Get a little smart, wanna change your tops. Rearrange your rocks, the game your friends money. Yeah, Benz arrange money, have a Benz arrange money. But if I get knocked, I ain't got no bail. But I come home on the weekends, Pablo jail. See, I came a long way, that's living the wrong way. That's sniffing a Pongé, that's sipping on Kanye. Hey, you wanna be a star, you have your own day. Where they play ball, drink, and get a buzz. Reminiscing what a good kid he was. I don't know what happened, all he did was what he loved. That's when you opposing me, killer get the rosary. Fuck this rap shit, I die for mine, motherfucker. I feel like I'm losing weight. Why I ain't got no money if I'm moving weight? My life makes a call what I'ma do today. Why I can't move away? Just looting me without the scrutiny. Niggas screwing me, 2 and 3, throwing C's. 4 shots, 1 toolie G. 1 eulogy, make sure my mother and girls smothered in pearls. When a nigga under the world, step around, y'all. It's going down, y'all. Murder rap clown, niggas back down, no. Straight like that, y'all niggas fuck around, yo. Bandana P, blow thirds, the fourth, take you up off, stuck shit. I keep a beamed out fifth, as you fiend out, nigga, catch a clean bullet. I live the streets life, you heard? Guns, money, and birds, get dead arms, you dead on, your jewels and work. You out your place, talking to the wrong style gun. Capital P, y'all know what's the outcome. Could bout some, but rather pull out the stout guns. Don't let your mouth get you in shit, your legs run from. For all the killers in $100 holes. For real bitches, check me out though. We be the most ill, more drama than Denzel. More lava than the park fighting Sonny Carson. Me and Killer Cam live at the Carbon. It's crazy, bitches throwing they pussy. Niggas flash raising, it's crazy. Why I feel like I'm losing weight? Why I ain't got no money if I'm moving weight? My life's based upon what I'ma do today. Why I can't move away? Just looting me without the scrutiny. Niggas screwing me, 2 and 3, throwing C's. 4 shots, 1 2DG, 1 eulogy. Make sure my mother and girl is smothered in pearls. When a nigga under the world, why I feel like I'm losing weight? Why I ain't got no money if I'm moving weight? My life's based upon what I'ma do today. Why I can't move away? Just looting me without the scrutiny. Niggas screwing me, 2 and 3, throwing C's. 4 shots, 1 2DG, 1 eulogy. Make sure my mother and girl is smothered in pearls. When a nigga under the world. Cameron i Prodigy w utworze Losing Weight, który rysuje perspektywę detalicznego dealera gdzieś na ulicach Nowego Jorku. Pochodzi ten utwór z płyty SDE, czyli Sports, Drugs and Entertainment. Wyprodukował go Darrell Six Figa Diga, człowiek, którego ksywka rzadko się przewija przez annały hip-hopu, a jednocześnie on jest odpowiedzialny za chociażby tak hitowy utwór jak Many Men 50 Centa. Prodigy natomiast to legenda, połowa składu Mobb Deep i jeden z raperów, którego śmierci środowisko do dzisiaj nie może odżałować, bo to był jeden z najlepszych tekściarzy i nawet nie mam na myśli w tym momencie tylko rapu, ale w ogóle szerszą ekspresję słowną. A Cameron to ciekawa postać, bo zaczynał w swoim macierzystym składzie, który się nazywał Children of the Corn, i nie za wiele nagrał, ale tworzyły go osoby, które w 3/4 później przeszły do legendy. To był Mace, to był nieodżałowany również Beagle i to był ten mniej znany element tej ekipy, czyli brat Camerona Bloodshed. No a sam Cameron później był elementem grupy, która miała przeogromny wpływ na zmiany, które nastąpiły w estetyce rapu w latach 2000, czyli Dipsetu legendarnego. Płyta SDE jest ciekawa, jest trochę zapisem czasu i dzisiaj, jak powtórzyłem sobie ją po latach, to jest w wielu aspektach delikatnie oburzająca względem dzisiejszych standardów. Nie zdobyłem się na odwagę, żeby puścić tu utwór Violence z All Dirty Bastardem, bo brzmi on z jednej strony jak karykatura gangsterskiego rapu i to, jak wiele wulgaryzmów i agresji można wpakować w jeden utwór, a z drugiej strony jak to w rapie, to wszystko jest tak pół żartem, pół serio i to, że chwilami jest to serio, może być dosyć przerażające. Teksty przerażające miał kolejny gość z biurki z podwórka, czyli Mala Malekal z 92 Departamentu Paryża. Yo, maintenant je vois comment tu penses aux pierres. Hier encore j'étais un bad boy foutu. Maintenant c'est la nature que je tue. Les prières existent, je les sauce et les frères et bosser pour public chérie de moi. Jamais je te ferai de vache, bébé, je bois. La gueule de ceux qui rigolaient il y a trois années. J'avais que t'avais réussi et moi. On tu vois tout transformé. Ceux qui me parlaient pas aujourd'hui font que parler de moi et veulent ma teuf. Voilà pourquoi je me laisse au palais toi. Pourquoi les étoiles me grandent, je split. Imagine toi le kiff. Encore une taf et je smack la lune. Me sens bien maille comme un comme dans des mailles. Comme pour MC Fly, plus loin j'en fais en gaille. Plus d'âge, toi les stuff, mon ref. Comme t'as jamais vu, quand tu seras MC champion, tu pourras pas vêtu. Dire que toutes ces meufs, voilà, te freinent pour toi. Il a dit ma couée, raison pour laquelle Mala est en pleine joie. Dire que toutes ces meufs, voilà, te freinent pour toi. Il a dit ma couée, raison pour laquelle Mala est en pleine joie. Dire que toutes ces meufs, voilà, te freinent pour toi. Il a dit ma couée, raison pour laquelle Mala est en pleine joie. Moi, Mala, avec toute la Mala. Pour laquelle Mala i Dichke tu Semef, czyli pomyśleć, że wszystkie te dziewczyny. Pierwsza kompilacja wytwórni BOSS, czyli takiego wspólnego tworu DJ-a Sparka i Joe'ego Stara, wyszła w 1999 roku. I poza tym rdzennym składem BOSS pojawili się tam raperzy z różnych miejsc ówczesnej francuskiej sceny. Pomiędzy nimi właśnie Mala, który jest dobrze znany z utworów nagrywanych ze swoimi sąsiadami z 92 Departamentu, czyli tych takich stereotypowo widzianych przedmieść Paryża, tak zwanych banlieue. I jego sąsiadami tam był pomiędzy innymi duet Lunatic, który ma duże zasługi w historii, a człowiek, który go współtworzył, czyli Buba, jest do dzisiaj jednym z najważniejszych raperów na francuskiej scenie. I skoro tak się cofamy, Oroczek, Cameron z 2000, Mala z 99, to teraz jeszcze rok wcześniej, 98 rok i dalej Francja, KDD. Royaume du béton, espoir lui. Si tu es curieux de lui, dors pas, prends soin de lui. Autour de moi, ça sent mauvais. Lascar se battent. Besoin d'organisation. Jeune du milieu. La merde. Besoin d'organisation. Soyons liés plus qu'en haut lieu. Marseille. Toulouse. FF Kappa double delta 1 Les balles filent comme des lasers. Les frères foutus comme des bulldozers. Se serrent dans les soirées 500 degrés Celsius, tout le monde les Cassius clés. Les clés à molette, remplace les gants, fracasse les têtes. Serre les dents, t'es dans la fosse. Ici les gosses démontent les boss et mettent des boss à coups de crosse. Trop de bif, les plus agressifs kiffent les canifs. S'agit qu'à coups de couteau fin et dans le canif. Au final, plus de festival, plus de salles, plus de son, plus de mic, plus de solo, plus de balles, plus de bons. Où est l'organisation? Où est le pur son? Où sont les vrais MC qui respectent ça comme une vraie passion? Puisque c'est la même musique, même pratique, même douleur, même couleur, même technique, même haine, même peine, même taille. Autant partager la même bataille. On vise l'organisation. Pour la familia, faut des millions. Double DFF au diapason. Même s'il y a beaucoup de confusion. On vise l'organisation, gazier, check ça. Dans la chaleur de la nuit, j'entends le bruit des rodéos. Ici, c'est pas qu'on s'ennuie, mais je nous verrai bien Ford Mondeo. Mes potes et moi, des bières et du shit, tout le monde est haut. Aïe, chaud, musique à fond, le monde est à nous. Direction, une soirée pleine, belle, nana classe. Cannabis, whisky, ananas, DJ, envoie du son qu'on fasse danser les miss. On s'installe dans la place sans emmerder personne. Pas comme ces caves qui font les macs, prennent des claques, ensuite s'étonnent. Prends pas pour Superman sous alcool, faut se contrôler. Y'aura toujours quelqu'un pour te reprendre de voler. Les temps sont durs, c'est pas nouveau et ça rend nerveux. Il n'y a qu'au pied du mur qu'on voit les vrais durs. La rue c'est sérieux, chacun son couteau. Mieux vaut être bouché que la volaille, c'est con. Mais de nos jours tout le monde veut jouer la racaille. J'ai pas de morale, c'est juste qu'il y a trop de tension. Marseille, Toulouse, l'organisation. FF sur la ligne de fond. On vise l'organisation. Pour la familia, faut des millions. Double DFF au diapason. Même s'il y a beaucoup de confusion. On vise l'organisation. Check ça. Dans ce métier, faut pas se presser. C'est les putes qui montent en premier. L'oseille arrose d'abord les tasse-pé qui baissent leur froc, baissent les focs. Les pocrage des sauvages ne payent plus. C'est les stocks de vis puants qui font tomber les écus. Comme les bonnes cuvées de cave, faut en tirer ton vécu. Le sens des coups donne l'expérience pour les jeunes de la rue. De la rue à la rue et vers l'or, on joue avec les miradors. Après la Stiminico, certains n'ont que le rap et le sport. Carotte, bébard, de Barbès à Arnaud Bernard. L'hygiène tricard, le chômage a fait de nous des renards. Je veux pas finir au tapis comme Bernard, mais comme lui les milliards. Bluffer les snobs avec mon riz dans leur caviar. Rêve réalisé, cette ambition organisée. On peut pas tout niquer si le biz n'est pas contrôlé. Serré. Ici les junkies sont les dealers du passé. Donc après réflexion, je vise l'organisation. On vise l'organisation. Pour la familia, faut des millions. Double DFF au diapason. Même s'il y a beaucoup de confusion. On vise l'organisation. Et y'en aura. On vient de là où les gens ont la haine, ouais. C'est qu'un choc, rien d'une vie de rêve. Mais on l'aime, gonflé à bloc dès qu'on se lève. Quoi d'autre? Moment d'angoisse pure comme d'autres. Dédié aux jeunes durs, menant une vie dure. Note, ma dernière chance, rap démentiel. La faillite menace, violent verbalement. Ça me lasse jamais, hélas. En bref, on rit pas trop, on rap et tu ris. Rien à foutre, FF rap de rue, fait du rap tu ris. On a rien de plus que de parler sans jouer les colosses. Encore une chose, l'ami, c'est fini le temps de colosse. On est presque idem, dealer jeune. Tous des caïds, range ton calibre jeune. Jette ta cocaïne. Je viens de monde différent, celui d'aujourd'hui, fier et errant. On dit les mêmes choses, comme on se conduit entre frères, ça choque. Même dans la main on se démerde, les miens me représentent et qui je représente. D'après toi, merde. Les mêmes jeunes, les mêmes coins de rue, plein de jeunes, froids et unis. Ouais. C'est pour les frères morts on jeunes. L'organisation. Pour la familia, faut des millions. Double DFF au diapason. Même s'il y a beaucoup de confusion, on vise l'organisation. FF double delta. Et Marseille, Toulouse, c'est comme ça que ça se fait. En toute sincérité, pas histoire de blé. C'est ça. Et KDD, gościnnie Don Choa i Lerat Luciano ze składu Funky Family i utwór L'Organisation. 98 rok, drugi krążek KDD pod tytułem Resurrection. I tutaj bardzo ciekawy lokalny wątek, bo nie wiem, czy ktoś wychwycił w trakcie słuchania tej piosenki. To właśnie w tym utworze Lerat Luciano mówi: cannabis, whisky, ananas, co się stało refrenem utworu Jeszcze będzie czas grupy WWO. Refrenem, który chyba najczęściej był dziwnie interpretowany, bo znam takie wersje, że ktoś był święcie przekonany przez bardzo długi czas, że na przykład tam jest powiedziane zmiana miejsc, zmiana nas, jeszcze będzie czas. A jest tam właśnie wskreczowane, wcięte z utworu francuskiego, który przed chwilą poleciał, Cannabis, Whisky, Ananas. I te dwa francuskie utwory, które poleciały przed chwilą, zapowiadają moją przyszłą audycję. Mam nadzieję, że wreszcie się to uda, bo kilka razy już to przekładaliśmy. Odwiedzi mnie DJ Zeten ze składu Tonfa. Człowiek, który nagrał jeden z najciekawszych mixtape'ów na polskiej scenie ostatnich lat, czyli Wśród Nocnej Ciszy. I jako że obaj jesteśmy od lat zafascynowani francuską sceną, to zrobimy wspólnie tematyczną audycję, która postara się jakoś kilka przynajmniej wątków z tej bardzo bogatej i ciekawej i długiej już historii nadsekwańskiego rapu tutaj opowiedzieć. I to najprawdopodobniej za tydzień, a jeszcze żeby pokazać pełne spektrum tego zjawiska, jakim jest właśnie francuski rap w tej audycji, a nie w tej kolejnej, to teraz coś współczesnego. Mauvais oeil vu sur many faces. J'ai le sourire mais au fond j'suis déçu. J'relève la tête et je fais mes baisses. J'm'arrêterai aux îles Turques et Caicos. Cherche mon nom dans les Panama Papers. J'suis à l'autre bout du monde, newborn Jason. Nouveau papier, j'suis une nouvelle personne. Ils ont tous une fois de façon, c'est tous des hommes. Plus j'ai le cardio mental, plus j'résonne. Bien sûr j'suis plus chaud que toi si tu te questionnes. Change de flow vite quand j'veux bitch. On a des balles qui piquent pour ceux qui frappent. Ça sent les outils pour le bread qui se passe. Ça sent les outils comme un sweat Chris Prost. Ça troule chez ta mif, pif, pas cross, chain cross, chain cross. AMG on a daily basis. Mauvais œil vu sur many faces. J'ai le sourire mais au fond j'suis déçu. J'relève la tête et je fais mes pesos. J'm'arrêterai aux îles Turques and Caicos. Cherche mon nom dans les Panama Papers. J'suis à l'autre bout du monde, newborn Jason. Nouveau papier, j'suis une nouvelle personne. J'suis à l'autre bout du monde, newborn Jason. Hey, hey, cherche mon nom dans les Panama Papers. Cherche mon nom dans les Panama Papers. Crack, Pacino, flotte, bain, je vois que des Guido. Troisième œil en guise de window, ouvrez le rideau. Décollage, no take off, des migos, des A comme Nico. Je sais, t'es ma chouille, Swigo, Ronaldinho. J'te garde dans ma tête, gros, j'ai pas besoin de stylo. J'ai pas besoin d'un SPI, j'ai déjà ma VI. J'voyage avec mes petits, rien à foutre des skis. Dibel Echo Boom, rank tout full quand personne n'est frisbee. AMG on a daily basis. Mauvais œil vu sur many faces. J'ai le sourire mais au fond j'suis déçu. J'relève la tête et je fais mes pesos. J'm'arrêterai aux îles Turques and Caicos. Cherche mon nom dans les Panama Papers. J'suis à l'autre bout du monde, newborn Jason. Nouveau papier, j'suis une nouvelle personne. Kekra i AMG z krążka Vrel 4, czyli najnowszego albumu zamaskowanego rapera, który jak kiedyś zabawnie zauważył, być może już nawet tą anegdotkę kiedyś tutaj opowiadałem, bo jestem dużym fanem Kekry i na pewno na zbiórce on się już pojawił. On zaznaczył kiedyś, że nosi maskę nie z powodów jakichś przestępczych, kryminalnych. On nosi maskę dlatego, że nie chciałby, żeby jego mama albo ewentualne przyszłe dzieci kiedykolwiek się dowiedziały, że jest raperem, bo to jest raczej powód do wstydu, to co on tam rapuje. Ja bym się nie wstydził. Jest tam dużo rzeczy głupich i wulgarnych, ale na tym rap stoi od zawsze. A to, w jaki sposób robi to Kekra, jest bardzo, bardzo stylowe. No i przy stylu, jeśli jesteśmy, to teraz moi goście sprzed kilku tygodni w utworze, który nagrali na kilka godzin przed przyjściem na zbiórkę Sfera. Dwa boki w jednej folii, my tak samo niepokorni. Twoje ziomki niedorośli, kiedyś już będziemy wolni. Od nich, pod but leci mela w chodnik. Dalej nie wiem o co chodzi, dalej nie wiem co mi szkodzi. Stare życie stoję w zbroi, nowe życie jeden konik. Mam zapierdol tak jak Sonic, chcę ofertę ktoś zadzwoni. Serio mordo nie zapomnisz, weź nie pytaj jak to dowieść. Po finale zawsze dumni, zaraz wracam do mych owiec. Bardzo dobry mamy towiec, biorę 9 tak jak Torres. Prosta linia, widzę koniec, kupię kwiaty mojej żonie. Nie podbija żaden no name, muszę dobrze znać tą mordę. Otwórz okno, zdejmij kołdrę. Może jakoś trafisz do mnie. Na mały palec, przysięgam na mały palec. Wyjebane mamy fatrament, którym gówno jakiś podpisałeś. Ej, zakładam bluzę, idę się przejść. Coś mnie męczy w mordę jeża. Rzadko piję coś na hejnał, choć już częściej jest mi nie żal. Starej buły była piękna, choć ta nowa też jest piękna. W cienkim dżoncie płonie wełna, mam na koncie co chcę też dać. Też bookingu, dzwoń do szefa, to nie budzik, moja szafa. Suche wersy to twój Dakar, weź inaczej to poskładaj. Weź inaczej to poskładaj. Suche wersy to twój Dakar, to nie butik, moja szafa. Chcesz bookingu, dzwoń do szefa. UPA i Marceli Bober jako Sfera w utworze Na mały palec. Z tego co chłopaki mówili, to nagranym dosłownie kilka godzin przed przyjściem do mnie do audycji i mieli nie zdążyliśmy, więc poleciał dzisiaj zupełnie niewydany, świeżutki utwór od grupy, która chwilę temu wydała album. A o tym, jakim mieli na ten album pomysł i skąd w ogóle ta ich współpraca, mogą się Państwo dowiedzieć z archiwalnej zbiórki dostępnej na stronie. Przy okazji też zaznaczę, że jakby ktoś chciał do mnie napisać, to mail do audycji brzmi zbiórka bez polskich znaków małpa polskieradio.pl. A my jeszcze jeden tutaj przedstawimy utwór polski, niewydany i też od grupy, która jest z tą audycją gdzieś już trochę związana, bo to bodajże trzeci niewydany utwór z nadchodzącej płyty Wachy i WIHZG. Na kwadratach ja robię rabalata. To Cartier, a nie Ray-Ban. To Polska, a kochają. Afgan nożem to roztapiam. Boże, znowu Katar. Za mną tamte lata. Plastik pozer jak atrapa. Tańczę taniec. Na osiedlu kruszą biały kamień. Północ centrum, a nie biały kamień. Luksus gadżet. Ameryka z benzo diabeł. Wcześniej Polkę zaliczyli tak jak Colin Farrell. Płonie towar jak Paragwa, ja nie smażę. Z buta wjeżdżam w piekła bramę, tam rozstawiam straże. Aura mroźna warga, spądziesz dziś jak kamikadze. Gorzka flegma, jarzeniuwa zamiast flexa, ale bajzel. Bajzel na kwadratach, bajzel na kwadratach, bajzel. Ale bajzel. Na kwadratach ja robię rabalata. To Cartier, a nie Ray-Ban. To Polska, a kochają. Afgan nożem to roztapiam. Boże, znowu Katar. Za mną tamte lata. Plastik pozer jak atrapa. Na kwadratach ja robię rabalata. To Cartier, a nie Ray-Ban. To Polska, a kochają. Afgan nożem to roztapiam. Boże, znowu Katar. Za mną tamte lata. Plastik pozer jak atrapa. Te kwadraty to cuda już widziały. Połówki, calaki, kieszenie, kirmanki. Woltaż duży, metraż mały. Się przewijały tutaj szmaty i pijawki. Wymieniane często filmy oraz zamki. Prześcieradła i dzierlatki, dania główne i dodatki. Talerze i szklanki, na pluskwach paplaki moich braci. Kontrola jakości między nami. Bajzec na kwadratach, bajzec na kwadratach, bajzec. Na kwadratach ja robię rabalata. To Cartier, a nie Ray-Ban. To Polska, a kochają. Afgan nożem to roztapiam. Boże, znowu Katar. Za mną tamte lata. Plastik pozer jak atrapa. Na kwadratach ja robię rabalata. To Cartier, a nie Ray-Ban. To Polska, a kochają. Afgan nożem to roztapiam. Boże, znowu Katar. Za mną tamte lata. Plastik pozer jak atrapa. Wacha i jego najnowszy album Spirometria ukaże się już niedługo, bo chyba data premiery nie została ogłoszona. Wiadomo gdzie, w Shaped by Society, i wiadomo kto wyprodukował cały ten krążek. WIHZG, znany z takich jazzowych składów jak Błoto czy EAPS. W tym konkretnym utworze, który się nazywał Na kwadratach, pojawił się gościnnie Hormon NFZ, jakże urocza ksywka, mocno skoligacony z Krankolem czy ze spółką Zoo, krakowski raper. A my tymczasem z Polski wybierzemy się, jak wielu rodaków swego czasu, na Wyspy Brytyjskie. Yo, yo, you don't already know this. Shoulda know where we come from. East side of that London. Northwest, northwest of that dungeon. Big Mac, we have to have it in the function. Already know this. Shoulda know where we come from. East side of that London. Northwest, northwest of that dungeon. Big Mac, we have to have it in the function. Already know this. Shoulda know where we come from. East side of that London. Crazy OGs that got nothing on the young ones. Them little juvie, they are shooting up the functions. Broke like a dog, wonder where they getting lunch from. Now mommy worried, wonder where they get their gun from. Raise a good youth, when the fuck you turn gunman? Maybe the cops never ups that they run from. Sip EAJ, but now them and they want Henny. They was putting masks on way before the pandemic. When them and they rob banks, ain't Trillery a Benny. When them and they come for rob them and they want every penny. Yo, the weed man, him have the loud pack smelly. Tell him bring two pack, he must think of Machiavelli. Getting nicked by the feds, then them boy they start telling. When them boy they start singing, you wonder if it's R. You don't already know this. Shoulda know where we come from. East side of that London. Northwest, northwest of that dungeon. Big Mac, we have to have it in the function. Already know this. Shoulda know where we come from. East side of that London. Northwest, Northwest of that dungeon. Big Matty. We have to have it in the function. I used to get my chips in standing on the corner. Clips out, trying to catch a fade like a barber. Wait, now I'm a grade A farmer. Wait, bake and make cake faster. Make change and link bay after. Big cray like Lady Gaga. I'm not in all this they say blah blah. Man will hit him with it, mayday, bar bar. You know KK King like Arthur. Plugged in like a Samsung charger. Beat the ting like a Bang Bro saga. On your doorstep, dando drama. And walk free like Django partner. Django harder. I drip sauce, no tartar. And dip from Po, no Lala. You don't already know this. Shoulda know where we come from. East side of that London. Northwest. Northwest of that dungeon. Big Matic. We have to have it in the function. Already know this. Shoulda know where we come from. East side of that London. Northwest, northwest of that dungeon. Big Matic. We have to have it in the function. Niggas claim they're killers, but who is it? If my jig is slide, it's like a mystery, man. Who did it? Ain't nobody owning up to anybody's, man. Forget it, man. My youngins spit so much, they're catching homies and forget it. They say bullets got no name, or yours is printed on the shell. Shit gets deep, you butt the shots, you best consume like Michael Phelps. All my jig is really weird, it ain't no burners on the shelf. In this torture, pat your head and you gon' feel what Michael felt. Flames, niggas out here steady playing games. Like we ain't the ones who put your homie on your chain. You gon' make that hall of fame. You keep on saying my homie's name. And if I hit you in your head, I'm tryna see what's on. I never grew up in the hills if you don't know pain. You never really trapped if you don't know Kane. I really came from nothing, I don't know shame. I'm screaming no for something to hat me where the shutters ring. You don't already know this. Shoulda know where we come from. East side of that London. Northwest, northwest of that dungeon. Big Matic. We have to have it in the function. Already know this. Shoulda know where we come from. East side of that London. Northwest, northwest of that dungeon. Big Matty, we have to have it in the function. K-Coke i Come From. Klasyczny taki rapowy numer o tym, skąd się jest. K-Coke wydał chwilę temu album Winners Never Quit i ten tytuł jest znamienny, bo chwilę go nie było na scenie, a jest to człowiek, który obok Giggsa czy Ninesa jest jednym z ojców chrzestnych takiego współczesnego rapowania brytyjskiego pograjmowego. Może nie tego najnowszej fali, o której nieraz w zbiórce albo sam, albo z gośćmi rozmawiałem, czyli tej takiej międzystylowej fali, która nadeszła z Fimi Gero, Fake Minkiem czy Jimem Legacy, ale tej wcześniejszej, powiązanej mocno z ulicą i odnoszącej się w dużym stopniu do amerykańskiej sceny, nie do brytyjskiej, zrywającej z tymi grajmowymi podziałkami i tej, która dała grunt bardzo żyzny pod powstanie drillowej sceny. Reprezentant Stones Bridge to jest K-Coke, ma greckie korzenie i w pewnym momencie jego karierę przerwało oskarżenie o morderstwo, z którego w końcu został uniewinniony, ale przez to zostały zerwane z nim kontrakty wydawnicze. No ale w historii się zapisał bardzo dużymi literami, bo cały brytyjski drillowy zwrot bez niego, bez Ninesa, bez Giggsa prawdopodobnie by się nie wydarzył i teraz wrócił na scenę, bo jak brzmi tytuł jego płyty, zwycięzcy nigdy nie odchodzą i opowiada na tej płycie skąd jest i dlaczego w taki sposób właśnie posługuje się słowem angielskim. A słowem angielskim również posługuje się klawisz. I'm in Bad books, the best friend let me pop her bra. Said I'm a fuckboy in my prime, still let me hit cause I'm a star. Free the veil, Thameside, free up ISIS, free the march. The tattoo down her spine's appealing when I stroke her puss in art. Couple members in my crew, if I say it then they'll shoot. Too famous for a viral moment, so I just 5% the coup. Don Julio got contemplating all the naughty shit she'll do. Told my youngin' chop the shotgun, same length as a 1942. As soon as I step into the room, I told the waiter bring them shots. I've been easy with the drop, CLA, I'm easy with the Glock. She asked me how much will I spend, well that's depending on your top. Sent her 3K to shop, her jaw can't drop. I said that's all I got, I turn good girls to fucks. Whether there's 1942 or not, my last tape sales are washed. I'm finna scrape a Patek out the pot. If she can't make me come from eating, then she's not good at her job. I'm in probation, phone beating for rocks with a flizzy in my sock. Damn, I miss them old days, just tryna pattern up my hottie. Gave her racks to do her body, surgeon better do that properly. 232s for the price of one, I told my mommy not to worry. My ting from Paris, know the quorum, tryna throat me in the lobby. I'm in bad books, her best friend let me pop her bra. Said I'm a fuckboy in my prime, still let me hit cause I'm a star. Free the veil, Thameside, free up ISIS, free the Mars. The tattoo down her spine's appealing when I stroke her puss in art. Couple members in my crew, if I say it then they'll shoot. Too famous for a viral moment, so I just 5% the coup. Don Julio got contemplating all the naughty shit she'll do. Told my youngin' chop the shotgun, same length as a 1942. All the turners come from me, I ain't got time for stunting. No pagan quicker than my corn, but you should try and run at least. Too many holes to pick from, I'm the last person you should tease. My diamonds dancing, couple four, the letter S, there's couple V's. Couple threes, RIPs, couple spinners, couple glees. Couple M's, couple B's, couple C's on my feet. Chrome heart stuck on my teeth, cold heart, I blame the streets. Plain Jane, I keep it clean, but bring my skelly out, it's freezing. When it comes to bad bitches, I got either, I got Eva. Made them off their panties quick, ain't gotta buy them no tequila. Bought a Bottega Chanel, now she thinking she a diva. Said she only fucks the rappers, footballers and them dealers. I'm in bad books, her best friend let me pop her bra. Said I'm a fuckboy in my prime, still let me hit cause I'm a star. Free the veil, Thameside, free up ISIS, free the Mars. The tattoo down her spine's appealing when I stroke her puss in art. Couple members in my crew, if I say it then they'll shoot. Too famous for a viral moment, so I just 5% the coup. Don Julio got contemplating all the naughty shit she'll do. Told my youngin' chop the shotgun, same length as a 1942. Klawisz, kolejny reprezentant wschodniego Londynu w tej już powoli kończącej się zbiórce z podwórka. Trochę to jest utwór, a trochę szczególnie w warstwie teledyskowej reklama alkoholu. 1942 to się nazywa, ale Klawisz jest na tyle stylowym i ciekawym raperem, że nawet jeśli nagrywa to, co w rapie dosyć często się pojawia, czyli jednak jakieś takie kooperacje z różnymi firmami czy też bytami komercyjnymi, to umie to zrobić bardzo stylowo. I dzisiejsza zbiórka z podwórka już dobiega końca. Pożegnam się z Państwem jeszcze jednym utworem z nadsekwany. Utworem, który jest tym takim klasycznym rapowym filmem w wersji audio i opowiada historię pewnego napadu rabunkowego. SL na koniec. Ja się nazywam Filip Kalinowski, a to była zbiórka z podwórka. Pozdrowienia i powodzenia. The whip's cold, the back squash, there's no pot. Been here for like a whole hour waiting for the fox. 5 keys, yes indeed, we'll take the lot. If we get this job right, then today we're gone. Bro, your brethren best not let us down. Sure this is the house, coming like she's nowhere to be found. Blood, I said we gotta wait it out. Second that he's back, stay alert, cause we're gonna pounce. Aight cuz, I ain't even gonna do no more. But I've seen that Honda spin twice, I think it's fled for sure. Ain't a thing, calm down, get up from the floor. Plus you know I got it fully tinted, wave off, cut it's a robbery. No we ain't wanna take your food, but when we ain't got it, what you gonna do? Who gonna stop me? When I'm with 1-2 of the goons, and there's big guns aimed at your troops. Yeah it's a robbery, plus to you that ain't shit. That's all your dad's money, man, you live. So talk properly, when in the moment don't flinch. Just give us what we want, then we dip. Look, finally, we seen the mark pulling up. Masks on deck, gloves tight, and we're hooded up. Jumped out and ran at him, ain't have a set to try and react. Form a chokehold while the man done whacking with a bat. Ran his pockets, found his keys and opened up the door. Pushed the prick through, looked back, made sure no one saw. Watched Trey do his thing, start kicking out his jaw. Asked him where's the food, AS, or he ain't no more. He's breathing heavy, blood dripping all down his face. But you can tell that if he could, he'd try go insane. But the kid weren't a fool, now we seen the blade. He said, check under the bed, the bag's blue and grey. They went a search while I kept my dagger in his frame. He looked at me, said, you're making a big mistake. I peeped the axe and said, you're jogging in the wrong place. Then the man that called for me, now we're in the game. It's a robbery. No, we ain't wanna take your food, but when we ain't got it, what you gonna do? Who gonna stop me? When I'm with one, two of the goons, and there's big guns aimed at your troops. Yeah, it's a robbery. Plus to you that ain't shit, that's all your dad's money, man, you live. So talk properly, when in the moment don't flinch, just give us what we want, then we dip. Man then walked out charged, backpack full of pies. Was about to leave out, but something ain't sit right. It all felt too easy. I told the man then wait there while I go see. Got in his bedroom and I flipped round the whole seat. Trey like, what for? I said I know that he's got more. Kept digging through, got my stomach turning. While looking at him, you can see he's getting nervous. I could feel that I was getting hot. Open up the drawer, step back, seen the bundle drop. That's 50 bricks at least done. Please, don't say this is a dream, God. With ease, swept her up, gang helped too. Then we flew out of the gaff.